वतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 197वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के छठे पाद के अंत तक हमने पिछली कक्षा में देखा था, आज सातवां पाद आगे प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1032 में भाष्य की पहली पंक्ति, इसमें कल एक प्रश्न पूछा था रमण जी ने कि प्रकरणाधि वाक्यम बलवत, तो यहाँ पर वाक्य से जो अनारभ्यधीत विधि है चित्रिणी उपदधाती आदि, तो वहां पर भी ये जो इष्टका के धर्म है उनको यहाँ पर लगाया गया है। परंतु यदि हम देखें, पहले भी आया था ऐसा कि प्रकरण और वाक्य दोनों मिलकर के यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें दोनों को माना जाता था, उससे अतिरिक्त बाहर वाक्य नहीं जाना चाहिए, ऐसा सामान्य रूप से आया था। परंतु यहाँ पर प्रकरण से अतिरिक्त अनारभ्य में भी वाक्य को ले जाया जा रहा है, तो इसका मुझे समाधान ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर इस वाक्य के बाद में जो अमूषाम च इष्टकानम अग्न्यर्थत्वात्, यहाँ पर जो अग्न्यर्थत्वात ये हेतु दिया है, अगर कोई वस्तु कोई धर्म यदि मतलब कोई वस्तु यदि एक ही प्रयोजन के लिए होती है तो उसमें एक जगह पे अगर उसका धर्म बता दिया गया है तो उस प्रयोजन वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में वो धर्म लगेगा, चाहे वो प्रकरण में हो चाहे अप्रकरण में हो। हाँ, ये तो ठीक है, उन इष्टिकाओं में जाएगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस शैली में करते हुए हम प्रकरण और वाक्य एक तरफ है और एक केवल अकेला वाक्य है, उससे हम बाहर जा रहे हैं। तो सिद्धांत था जो हमने देखा है कि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या है, उसमें यदि एक पक्ष में प्रकरण और वाक्य दोनों हैं और एक तरफ केवल वाक्य है तो हमें प्रकरण और वाक्य वाला ही अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बलवान हो रहा है। इसमें वाक्य से प्रकरण बलवान नहीं हो रहा है, बल्कि वाक्य तो दोनों तरफ है और इसमें प्रकरण का प्रमाण हो गया, प्रकरण ही एक प्रमाण लगेगा, उससे वो वाक्य वहीं पर ही लगता है, ऐसा एक सामान्य नियम हम जो देखते रहे हैं। तो यहां जब हम बाहर ले जा रहे हैं तो उसमें हेतु तो यहां इन्होंने दिया है, लेकिन पिछले वाले हमारा जो मान्यता है उसका खंडन होता हुआ दिख रहा है इसमें, तो उसके अंदर यदि हम इसको समावेशित कर सकें इसे हेतु से भी ऐसी जगहों पे, तो उसको समावेशित करने की दृष्टि से ये जो हेतु दिया है उसको अगर थोड़ा सा यूं भी मोड़ लें हम कि अमूषाम चेष्टकानाम अग्न्यर्थत्वात्, चूंकि प्रकरण अग्नि का है, अग्नि चयन का ही है और ये इष्टिकाएं भी अग्नि चयन के संदर्भ वाली हैं, इसलिए वो इष्टिकाएं एक तरह से यहां इसी प्रकरण में आ गई, उनका और कोई प्रयोजन नहीं है उन इष्टिकाओं का, तो भले ही अनारभ्यधीत हैं लेकिन वो इसी प्रकरण की मानी गई हैं, यहीं पर ही लगेंगी, इष्टिका चयन में अग्नि में ही इसका प्रयोजन है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये वाक्य पूरे प्रकरण को ले रहा है, अग्नि से संबंधित जितनी भी ये ईंटें हैं उन सब में लग रहा है, और पूर्व पक्षी जो लगा रहा था वो यहां जो अग्नि का यहां पर जो चयन है जिन ईंटों का है उन्हीं पे ही लगा रहा था। तो ये प्रकरण ईंटों का ना होकर के अग्नि का है, यद्यपि ये धर्म इष्टिकाओं के हैं लेकिन प्रकरण किसका है, ईंटों का नहीं है अग्नि का है, तो ये धर्म अग्नि संबद्ध ईंटों से जुड़ रहा है न कि इन ईंटों से। पूर्व पक्षी जब यूं कह रहा है प्रकरण से मतलब जो ईंटें यहां प्रकरण में पढ़ी गई हैं उन्हीं में ये धर्म लगेंगे, अग्न्यर्थता को गौण करके या छोड़ करके केवल ईंटों से संबंधित हो गया वो कि भाई इन्हीं ईंटों में ये धर्म लगेंगे। सिद्धांति का कहना है कि भाई ये ईंटें भी तो अग्नि के लिए हैं, प्रकरण ईंटों का नहीं है, प्रकरण अग्नि का है और इसी अग्नि से वो ईंटें भी जुड़ी हुई हैं, तो एक तरह से उन ईंटों को भी यहीं पर ले आए। तो अब प्रकरण को इसने विस्तार दे दिया है, पूर्व पक्षी प्रकरण को छोटे अर्थ में ले रहा था इन्हीं ईंटों तक, इसने और ईंटों से भी ले लिया और उसमें यह हेतु काम करेगा अमूषाम चेष्टकानाम अग्न्यर्थत्वात्, तो वो यहीं आ गई एक तरह से, इसी प्रकरण वाली हो गई, परोक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि चित्रिणी आदि इसी प्रकरण की हो गई, तो अब प्रकरण का वास्तविक अर्थ आ गया, तो प्रकरण के अंतर्गत ही वाक्य लग रहा है, प्रकरण को बाधित नहीं कर रहा है। पर ये जो है ना प्रकरणादि वाक्यम बलवत, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये एक तरफ केवल प्रकरण देख रहे हैं और एक तरफ केवल वाक्य देख रहे हैं, मिला करके नहीं देख रहे हैं, नहीं तो उस तरह की चर्चा करते। फिर भी इसमें थोड़ा और विचारने की बात है कि इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। और रविशंकर जी, ओम, अभी जो दिलीप जी ने जो अपनी बात रखी उसी में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि चित्रणी और चित्रणी उपदधाति ये जो वाक्य है उसकी अग्न्यर्थता होते हुए भी सिद्धांती तभी उस वाक्य को वहां पर प्रवेश करा पा रहा है जब जबकि वहां पर वो धर्म नहीं पड़े हुए हैं। सिद्धांती ऐसा मान रहा है कि वहां पर वो धर्म नहीं पड़े हुए हैं और नहीं पड़े हुए होने से वहां पर इति कर्तव्यता की आकांक्षा बनी हुई है, इस कारण से वो धर्म वहां पर जाएंगे। ये साथ में जुड़ेगा ही, ठीक है, परोक्ष रूप से तो है ही कि वहां उन वो धर्म नहीं है और ये धर्म वहां भी होने चाहिए। यदि चित्रणी आदि में अन्य धर्म पढ़े गए होते तब तो ये धर्म वहां नहीं जाते, ठीक है वो तो। हाँ जी, और दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसमें 1034वें पृष्ठ में भाष्य की तीसरी पंक्ति में एक वचन आया है, यदि साधारणाः तत्र अनारभ्योर्थो विधीयत, तो इसकी जो व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसको असंगत इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने यहां पर अनारभ्य का मतलब उसको अनारभ्य विधि मान करके ऐसा कहा, परंतु यहां पर जो सोम के धर्म बताए गए हैं वो अनारभ्य नहीं है, इसलिए इसका अर्थ मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे करना चाहिए कि यदि साधारणा है, यदि हम वो सोम के धर्मों को फल चम्मच और सोम में दोनों में समान कर देंगे, साधारण कर देंगे, तो फिर तत्र अनारभ्य अर्थ विधीयत, उस फल चम्मच में अनारभ्य जो कि नहीं कहा है ऐसा अर्थ विहित होने लगेगा और ऐसा होना दोष है, इस रूप में कहना चाह रहे। न कहा हुआ भी वहां पर विहित होगा, कहा तो नहीं है लेकिन विहित हो जाएगा, अपने आप में इसको सीधे सीधे दोष नहीं कि न कहा हुआ भी हो रहा है, थोड़ा दोष मानेंगे पर आगे जो दोष जोड़ रहे हैं ठीक है। अपीच नैमित्तिक है फल चमसा, याद दिला रहे हैं कि इस फल चमस तो नैमित्तिक है, यानी तो ये विकृति है, और इसलिए स सोम धर्मान गृह्णाति, सोम के धर्मों को ये भी ले लेगा उसके कारण से, और इसलिए तत्र धर्मा साधारण संतो दिरुक्ता इत्युच्चरण, साधारण होंगे तो दो बार आ जाएंगे, एक सीधे आ जाएंगे और एक अतिदेश से आ जाएंगे, तस्मात असमान विधान, ये असमान विधान ही मानने पड़ेंगे, दोष के कारण से स्वीकार नहीं कर रहे, ठीक है। और पृष्ठ संख्या 35 उत्तर सहस्रम, ब्रीहिषु अपचारा कथम भवति इति प्रश्न। अपचार का मतलब यही है कि किसी कारण से वो नष्ट हो गए, जो व्रीहि हमने लिए थे गिर गए, कुछ मलिन चीज आ गई, किसी पशु ने मुंह डाल दिया या मूत्र कर दिया या पकाते हुए जल गया, वो ऐसे किसी भी तरह से, वो कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, अपचार हो गया है लेकिन उसका नष्ट हो गया वो। यदि होता है ऐसा, कभी हमेशा तो नहीं होता, वो ही चलते रहेंगे, लेकिन यदि कभी हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो प्रतिनिधि द्रव्य लिया जाता है, नाम स्थाने अन्यथा अपि तो ग्रहित मनाते ब्रीही एव, वो भी नहीं है मान लो, आपने तो लवते हो सकते हैं, बाजार में भी हो सकते हैं, पर कोई ऐसी स्थिति मान करके चलो कि वहां पर नहीं है, तभी तो निवार की बात आएगी, या तो यज्ञशाला में है वहां पर नष्ट हो गया, बाजार से तो लाएंगे नहीं वो, जो चीजें पहले ली हुई है बस वही है, या तो फिर कर्म को दोबारा करो पूरे के पूरे को, या तो कर्म दोबारा करो, समाप्त हो गया ये तो अधूरा छूट गया, अब सब कुछ नए सिरे से करो फिर लेकर के आओ, एक है कि चल रहा है ये बीच में एक बाधा हुई तो चलो इससे काम चला लेते हैं। पूर्वतः वो अधिकम आनीय तब नहीं होगा, लेकिन मान लो कोई कोई ऐसा भी तो व्यक्ति हो सकता है ना जो आपकी तरह से समझदार नहीं है, वो अधिक नहीं लाया, उतना ही लाया जितना चाहिए था और वो नष्ट हो गया, गिर गया उससे और कुछ हो गया, बिखर गया, नहीं ले सकता है उसको, गिर कैसे भी हो जाए कुछ भी। सप्तत्रिंशत् पृष्ठे अशास्त्र लक्षण सूत्रम अस्ति, तो अशास्त्र इति अस्मिन् विषये भाष्यकार किमपि न उक्तम। भाष्यकार ने किमपि न उक्तम अशास्त्र, हाँ इन्होंने अलग ढंग से किया है। शास्त्र भी तत्व के न होने से इसमें केवल यही है कि इसका सीधे सीधे वर्णन नहीं है, निवार का जो है ना इसकी साक्षात श्रुति नहीं है, इसका उपचार होने पे गृह का उपचार होने पे निवार का करे इसके लिए साक्षात श्रुति नहीं है, क्योंकि हमारा अगला अधिकरण भी आ रहा है ना उसमें एक तो उन्होंने उसको साक्षात श्रुति माना है, ये जो नीचे इसमें लिखा है ना पंद्रहवें अधिकरण में असमान विध्यम इति ब्रूम अश्रुताधि एतद विपरीतम, जो अश्रुत था ना निवार उससे ये विपरीत है, यानी ये श्रुत है, ये जो था ना पुथिकान अभिशुनुयात ये श्रुत हो गया, वहां निवार का श्रुत नहीं है कि वो उसका एक नष्ट हो जाए तो ये हो जाए, ऐसा श्रुत नहीं है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो अश्रुत है, तो उस दृष्टि से अशास्त्र लक्षणत्वाच उसका कथन नहीं किया गया शास्त्र में। प्रकृति विकार भाव नहीं है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, अगर वचन पढ़ा गया होता तो प्रकृति विकार भाव हो जाता, प्रकृति विकार भाव है नहीं इसलिए। पंचत्रिंशत् पृष्ठ है वो विवरण है अधस्तात् पंचमी पंक्ति ब्रीहिषु अपचारसु अपचरत्सु निवारः, अत्र तो वाक्यम विधान अस्ति एव विवरणे अधस्तात् पंचमी पंक्ति, नहीं ये वाक्य ये तो ऊपर का वाक्य है ना, ये तो भाष्य का वचन है उसको कह रहे हैं, यथा व्रीहिषु अपचरत्सु निवारः भाष्य का वचन है, ये तो शास्त्र वचन में अस्ति, शास्त्र वचन नहीं है, तो कथम गृणन्ति पुनः, उनके धर्मों की समानता होने से अन्य अपनी तो समधर्म वर्तन हो सकते हैं ना, जिसकी अधिक समान धर्मता मिल रही है तो वो दिए जाते हैं। अष्टत्रिंशत् पृष्ठ द्वितीय पंक्ति तत्र सुसदृश्य द्रव्ये प्राप्ते ईषत् सदृशं नियम्यते, विपरीतम स्यात् ईषत् सदृश द्रव्ये सुसदृशं नियम्यते, नहीं नहीं नहीं नहीं भाई, सुसदृश द्रव्य प्राप्त है उसके लिए तो वचन की बात ही नहीं है, हम जब सदृश लेंगे तो उसके जैसा ही लिया जाएगा ना, वो तो युक्ति से ही सिद्ध है, स्वभाव से ही सिद्ध है कि एक के अभाव में जब दूसरे को ले रहे हैं तो उससे उस जैसा ही अधिकतम जो उस जैसा है वो लिया जाएगा, ये तो अर्थता ही प्रयोजनता ही प्राप्त है, लेकिन फिर भी वचन कहा गया है तो इस वचन का प्रयोजन क्या है, उस वचन का यही प्रयोजन है कि जो कम सदृश है उसको लेने उसका नियमन किया जा रहा है, अन्याय में तो हाँ अन्याय है, अन्याय है आपकी दृष्टि से, उन्होंने किया है वो उसके लिए जो ज्यादा एक जैसा है वो ना हो कि अब ये दूसरी चीज ली जाएगी, यही लेना है, सप्रयोजन तो होगा निष्प्रयोजन नहीं का होना चाहिए, जो अधिक सुसदृश है सुसदृश द्रव्य है उसमें कुछ ना कुछ और आपत्ति होगी, यह है तो उसके समान लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तभी तो वो इसको ले रहे हैं, मूर्खों की तरह से थोड़ा ना करेंगे, अधिक लाभ होते हुए में भी हल्के लाभ के लिए करेंगे, तो उसमें एक कारण हो सकता है कि जैसे सोम है, कल भी मेरे मन में यह विचार आ रहा था पढ़ाते हुए कि क्या प्रयोजन हो सकता है क्यों सुसदृश को छोड़ दिया इन्होंने, कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए, निरर्थक तो नहीं होगा, तो कुछ लिखा तो नहीं है लेकिन वैसे ही एक मन में उहा आती है कि जैसे सोम अति दुर्लभ था और वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब उससे सुसदृश एक औषधि मिल तो रही है लेकिन वो भी अल्प है, अगर उसको भी लेने लगेंगे तो उसका भी वही हाल हो जाएगा जो सोम का हो जाएगा, लेकिन वो उस औषधि को बचाना चाहते हैं, उस प्रजाति को सोम की तरह लुप्त नहीं होने देना चाहते पूरी तरह से, इसलिए यहां पर सदृश तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ा कम सदृश रह रहे हैं क्योंकि उसको बचाना है हमारे को, इसलिए निवारक को ले लिया है। हाँ पुतिका को ले लिया, पुतिका को ले लिया। अब लेकिन ये तो हुआ ही तो मात्र है कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, भाई क्या सार्थकता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई दूसरा प्रयोजन होगा वो महंगी होगी और कुछ कारण होगा, उसके समान कुछ ले रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उससे कम महंगा है वही लिया जाए, उसको ले लिया जाए, उसमें ज्यादा दिक्कत आ रही होगी कोई भी, कम समानता वाला लेके चला लेते हैं भाई ठीक है। और नीचे अत्र न याग द्रव्यत्वेन अंते सर्वांत न याग द्रव्यत्व, याग द्रव्यत्व तो वर्तते एव कथम न याग द्रव्यत्व। हाँ याग द्रव्य के रूप में नहीं है ये, अगर ये याग द्रव्य के रूप में होता ना तो उसमें विकल्प हो जाता, अगर ये याग के लिए ही होता ये केवल उसका प्रतिनिधि के रूप में है, द्रव्य के स्थान पर द्रव्य आ रहा है, याग के लिए नहीं आता, यदि याग के लिए होता तो विकल्प होता, चाहे तो उसको कर ले चाहे इसको कर ले, ये विकल्प हो जाता। ये जो कथन है ना यदि न सोमम विंदेत पुतिकान अभिशुनुयात, याग से संबंध, यद्यपि सोम चूंकि याग से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको यह लग रहा है कि पुतिका भी याग से जुड़ी हुई है, लेकिन ये परंपरा से है, इसके वचन की शैली देखिए कि अगर यूं सोचो कि अगर याग इसको याग से जोड़ देते तो सोम की भी प्राप्ति थी और सोम नहीं हो तो वो भी ले लो, तो कैसे भी नहीं मिला तो वो ले लिया, यहां क्या है कि सोम मिला ही नहीं उसको, एक होता है सामान्य विकल्प कि ये दोनों हैं कोई सा भी ले लो, उस तरह का ना मान करके भी सोम नहीं मिल रहा है तो चलो उससे कर लो, एक होता है कि नहीं लेना तो सोम ही है, विधान तो सोम, याग से तो सोम ही जुड़ा हुआ है, अगर सोम नहीं है तो पुतिका को लिया जाएगा, विकल्प नहीं है। चौत्तरिंशत् पृष्ठ द्वितीय पंक्ति हविर्धानम प्रतिपद्येत, अस्य को अर्थ हविर्धानम प्रतिपद्येत, द्वितीय पंक्ति उपरिष्ट हविर्धान मंडप होता है ना, हविर्धान मंडप होता है ना जहां वो रखते हैं, तो बस उस जहां पर हवियां रखी जाती हैं, वहां पर जहां हवियां रखी जाती हैं, शकट भी होता है, हविर्धान शकट है, उस तरफ जाता है, वहां पर जाता है। पूर्व हाँ आचार्य जी, स्वामी जी को ये शायद समझने में ये हो रहा था कि प्रतिपद्यता एक साथ पढ़ा है, प्रतिपद्यता मतलब जान लेना चाहिए, इस प्रकार का अर्थ शब्दार्थ निकलता है, वहां शायद छिपने में इधर उधर हो गया होगा, हविर्धानम प्रतिपद्यता होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्रतिपद्यता हविर्धानम प्रतिपद्यता। अच्छा, क्योंकि प्रतिपद्यता मतलब जानना चाहिए, इस अर्थ होता है, तो भी ले सकते हैं ना, हविर्धानम प्रति, ठीक है वो भी कर सकते हैं, पर इतने अभी तो यूं ही प्रतिपद्यता ही पाठ मिल रहा है इसका, नीचे भी जो है ना यजुर्वदन प्रपद्यते, नीचे भी जो है प्रतिपद्यता प्रपद्यते, चक्षु श्रोत्रम प्रपद्य, तो प्रतिपद्यता प्र और प्रति का है, ठीक है। इसमें एक बात है जो व्याख्या है तीसरी पंक्ति में है, होम करता है, अग्निष्टोम है तो होम करता है, यदि वा उक्ते है तो उसके अवशिष्ट घृत से परिधि को चुपड़ता है, इसमें जो है ना उसके अवशिष्ट घृत से, ये केवल उक्ते के साथ ही जुड़ा है, अग्निष्टोम से नहीं जुड़ा हुआ है, यहां जो कथन दिख रहा है ना उससे, लेकिन ये सबके साथ में जुड़ेगा, ये क्योंकि प्रतिपत्ति कर्म है, आज्य शेषों की प्रतिपत्ति है, ये आज्य शेषों की प्रतिपत्ति है, तो उससे जो अवशेष है मतलब आज्य शेष है मतलब अवशिष्ट ही है, तो इस पंक्ति को यहां इस अंश को उसके अवशिष्ट घृत से इसको उठा के या तो यहां ले लें अग्निष्टोम है, यदि अग्निष्टोम है तो उसके अवशिष्ट घृत से होम करता है और यहां भी आ जाएगा और तीसरे में भी, तीनों जगह या तो इसको लगा दें या सामान्य रूप से एक जगह लगा दें और तीनों जगह लागू हो जाएगा। जो अवशिष्ट घृत है उसको यदि अग्निष्टोम है तो होम करता है, यदि उक्त है तो परिधि को चुपड़ता है और अतिरात्र है तो यजु को जपता हुआ हविर्धान को प्राप्त होता है, है तीनों का बचा हुआ। हाँ अग्नि अग्निष्टोम जुहोति तत्र घृतस्य प्रयोगम भवति, मुख्यः परिधिम अनक्ति तत्र भी घृतस्य सिंचनम भवति, परंतु यदा हविर्धानम प्रतिपद्यते तत्र घृतस्य किम भवति। कुछ नहीं, बस वहां जाके रख देता होगा, उसकी तरफ जा रहा है तो जाके रख देता होगा वहां। प्रतिपत्ति कर्म तो न अवतना हविर्धान को जपता हुआ हविर्धान को प्राप्त होता है, वहां पहुंच जाता है, तो आगे कुछ लिखा नहीं है, बस वहां उसको पहुंचा देता है, क्योंकि हविर्धान में वहां पर हवियां रखी रहती है तो इस हवि को वहीं रख देता है, फिर यही प्रतिपत्ति कर्म है। आगे कुछ होता होगा तो होता होगा, नहीं तो बस वहां रख देता है, यही उसका प्रतिपत्ति है। इसी में व्याख्या में नीचे से तीसरी पंक्ति में जो है, विधान न होवे तो ज्योतिष्टोम का यह धर्म होवे, तो ये ज्योतिष्टोम मतलब अग्निष्टोम, एक इसमें है पृष्ठ संख्या 1036 भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति मध्य में, उभयेपि व्रीहित्व लक्षिताः इति, व्रीहित्व लक्षिताः ये बहुवचन है और उभयेपि यहां पर है, तो जो उभयेपि है यूं लगता है कि ये द्विवचन है, लेकिन व्रीहित्व लक्षिता ये बहुवचन दिखाई दे रहा है, तो ये उभयेपि है ये बहुवचन ही है। इसमें उभ और उभय दो शब्द होते हैं, तो उसमें वार्तिक के कात्यायन के अनुसार उभ जो है वो केवल द्विवचन में ही आता है और उभय है वो एक वचन और बहुवचन में आता है, उभय शब्द, तो ये बहुवचन में ही क्या है ये, जैसे कि उभय देव मनुष्याः, देव और मनुष्य वो तो उनके दो दो भाग की हैं, उभय दो भाग को कह रहा है लेकिन कह बहुत्व को रहा है, उभय देव मनुष्याः, उभयो मणि ही, या एक वचन में है ये उभयः, उभयः मणि दो बराबर भागों में बटा हुआ एक मणि है, दो प्रकार का है लेकिन है एक ही, तो उभय शब्द का प्रयोग करते हुए भी यदि भी उभय द्विवचन में ही आता है, लेकिन यह कहना क्या चाह रहे हैं, उस मणि के दो भाग हैं, एक भाग ऐसा है एक भाग ऐसा है, कुछ दो चीजें मिली हुई हैं, लेकिन है वो मणि एक ही, तो उभय शब्द का प्रयोग होते हुए भी द्विवचन को नहीं कह रहा है, वो एक वचन को ही कह रहा है, उभय मणि ही, या उभय मणय, दो विभाग वाली मणियां। और कुछ रमन जी? पृष्ठ संख्या 1033 इसमें भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति अंत से, तत्र संदेह किम समान विधाना इमे धर्माः सोमस्य फलचमसस्य च, उत सोमधर्माः फलचमसस्य तु तद्विकारत्वादिति। तो यहाँ जो उत सोमधर्माः के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हटा देना चाहिए, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, और ऐसा युधिष्ठिर महाशय जी ने पूरा एक प्रश्न माना है उसको, उत सोम धर्म फलचमसस्य तु तद्विकारात्, ऐसा कर व्याख्या में पहले छंद के नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ उससे जोड़ लेना चाहिए, ये तभी अधिक संगत लगेगा तो, और पीछे से भी संगति तभी लगेगी, नहीं तो हमको ये अर्थ चला जा रहा था कि सोम के धर्म ही होंगे यानी फलचमस के धर्म नहीं होंगे, पर यहां पर प्रश्न इतना सा है कि वो सीधे फलचमस में उसकी विधि हो रही है या तो सोम धर्मों से, सोम से वहां पर अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, ये बात है तो ठीक है, ये या तो प्रश्नवाचक हम कर पीछे ले लें, सोम धर्म फलचमस से तद्विकारत्वादि, ठीक है। और हाँ जी जी जी पृष्ठ संख्या 36 1036 पे विवरण में नीचे से तीसरी पंक्ति के अंतिम, तीसरी पंक्ति के अंतिम में है, उनके अभाव में जल से होम करें। यहाँ पे कुछ उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का दिया है, पय के अभाव में व्रीही यव से, और इनके अभाव में, इनके अभाव में ऐसे, तो जी वनस्पतियों के अभाव में जल से हवन करें, तो जल से होम किस प्रकार से करेंगे? जल की ही आहुति दे देते हैं ना उसमें, वो होम कैसे होगा जी? फिर अग्नि में डाल देते हैं बस, थोड़ा सा ही तो डालते हैं वो बुझ नहीं, यूं तो सोमरस भी डालते हैं तो उसमें पानी नहीं होता है क्या? वो पानी जैसा ही तो होता है, और क्या, घी की थोड़ा ना बात है। अभी तो दूध भी देते हैं, दूध दही भी देते हैं, घी है वो तो चलो शुद्ध जल जाता है, लेकिन बाकी तो इनमें सब में दूध दही या सोमरस इन सब में जलियांश है ही, और कुछ नहीं है तो जल से दे देते हैं। और उपनिषद में भी आता है ना कि यदि और कुछ नहीं है तो मिट्टी से मिट्टी में आहुति दे दें। हम रेगिस्तान में है, अब यज्ञ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता है तो क्या करेगा? मंत्र बोल के मिट्टी को लेकर के मिट्टी में ही कर दे, न संहिता की जरूरत है, न अग्नि चलाने की जरूरत है, न किसी हवि की जरूरत है, ऐसे ही पानी से पानी में आहुति दे दी, पात्र रख लिया एक पात्र, और घी नहीं है तो उसी जल से ले लेकर के आहुति दे दी। और कुछ नहीं तो बोले सत्य में श्रद्धा का होम कर दे। तो इसके लिए ये कहना चाहते हैं, ये तो इन्हीं को कहना है कि भाई जाति सामान्य नहीं होना चाहिए, जाति सामान्य की कोई बात नहीं है, ये खंडन कर रहे हैं। तो इसका जो आगे भी इन्होंने अर्थ लिया है ना, प्रयोजन का एक होना चाहिए, मुख्य आधार गुणादि सामान्य ही माना जाएगा, मुख्य आधार गुणादि सामान्य माना जाएगा। तो गुणादि सामान्य में तो ये जल से जल में, इसमें गुणादि की क्या समानता होगी? जल के अभाव में, जल के वनस्पतियों के अभाव में जल से, तो जब वनस्पतियों का अभाव है तो अभाव में कौन सी चीज ली जाएगी? सदृश ही तो ली जाएगी ना, गुणों की सदृशता ही तो ली जाएगी, ये नहीं है तो ये, तो वनस्पतियों की जल से क्या समानता है कि वनस्पति नहीं है तो वो ले लिया, एक वनस्पति नहीं है उसकी जगह दूसरी वनस्पति ली, यहां तो फिर भी समानता देख सकते हैं, वो जल ले लिया, और जल भी नहीं है तो सत्य में श्रद्धा का होम कर दिया। ओम अजय जी, अभी रणजीत जी ऐसे पूछ रहे थे कि भाई अग्नि में जल डालने से बुझ जाएगी, ये बात आई थी, तो अब जल में जल डालने की बात चल रही है। ये मैंने वो इसलिए बताया कि जल की भी आहुति होगी, और बुझने का वाला तो प्रसंग कहा ही, सबसे पहले वही तो उत्तर दिया था कि दूध भी है, दही भी है, सोमरस भी है, जलियांश तो वहां पर भी है, ये आप जल की मैं जो आपत्ति कर रहे हो तो उनमें भी प्राप्त होगी, जल में ही क्यों वो आपत्ति कर रहे हो? तो थोड़ी सी मात्रा दी जाती है तो बुझती नहीं है ऐसी, अन्य भी देते रहते ना जी उसमें तो है, यानी कि सोम के साथ साथ वहां घृत आदि भी होता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी अग्नि तेज चल रही है और उसमें थोड़ी सा जल दे देंगे तो कोई बात नहीं है ना, चल सकता है ना, मैं ये कहना चाह रहा। तो पहला उत्तर तो वही ही था, अब इस प्रसंग में मैं कि भाई जल की भी कोई आहुति होती है क्या, उस प्रसंग में मैंने कहा कि भाई दूसरे को दूसरी जगह भी जल की जल में, मिट्टी की मिट्टी में, वो भी हमारे को मिलता है, तो उस रूप में देने का वो कथन तो मिल ही रहा है, हमारे को संकेत तो मिल ही रहा है। अब समानता जो देखी जाती है वो कैसे देखी जाती है, तो एक वो चुटकला ऐसा सुनाया जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति बोले कोई एक अतिथि आने वाले थे घर पे, तो भी उनको अच्छी से अच्छी चीज खिलानी है, तो बोले कि अतिथि ने भी कहा अच्छा आपके यहां की जो सबसे अच्छी चीज हो, तो वो सबसे अच्छी चीज वहां पर गुलाब जामुन थे उसके, मेरे को जैसा याद आ रहा है मैं बोल रहा हूं, लगभग भाव आप समझ जाओगे। तो दुकान वाले पे के पास गया, बोले जी गुलाब जामुन है बिल्कुल मक्खन जैसे हैं। तो उसने सोचा कि गुलाब जामुन को मक्खन जैसा बताया जा रहा है, इसका मतलब है मक्खन गुलाब जामुन से अच्छा है। तो मेरे को क्या खिलाना चाहिए अतिथि? गुलाब जामुन नहीं, मक्खन खिलाना चाहिए। और ठीक है, वो मक्खन की दुकान पे गया, वो बोला थी कि बिल्कुल पानी की तरह से शुद्ध है ये मक्खन, कैसा है? बिल्कुल पानी की तरह से पवित्र है। तो उसने सोचा कि मक्खन की तुलना पानी से की जा रही है तो फिर तो उनको पानी पिलाना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज अपने अतिथि को खिलानी चाहिए। तो समानता में अब किधर वो कथा थोड़ी बड़ी है, उसमें इससे उसमें उससे उसमें ऐसा कुछ तुलना करते करते करते व्रत मुनि जी को याद हो तो सुनना, मैंने तो उनसे सुनी थी कभी बहुत समय पहले। तो ऐसे अब ये समानता देख रहा है कोई कोई, तो ऐसे समानता में कहां जाकर के पहुंच गए। चीज तो थी कुछ खाने की और वो पवित्र या शुद्ध और उसमें फिर जल में चले, बोले फिर तो आपको यही देते हैं ना, सबसे शुद्ध है, सबसे शुद्ध यही चीज है तो आपको वही देंगे। और उपमा जो अच्छे की दी जाती है इस पर प्राय करके जो है उस दृष्टि से, ईश्वर की दे तो हीन उपमा होती है, बाकी तो नहीं, एक तो हीनोपमा हो गई और दूसरी उपमा पूर्ण नहीं, पूर्णोपमा तो नहीं हो गई, मतलब श्रेष्ठ की श्रेष्ठोपमा ही दी जाती है। सामान्यतया उपमा श्रेष्ठोपमा होती है, हीनोपमा नहीं होती है। लेकिन अब अगर किसी को समझाना हो कि भाई बच्चा को जो बहुत बड़ी चीज है उससे बड़ी कुछ है नहीं, तो क्या कहेंगे, भाई समुद्र कैसा होता है, तालाब जैसा होता है, अब वो तालाब उससे तो हीन ही है। अब परमात्मा कैसे व्यापक होता है, बोले आकाश के समान व्यापक है। अब वो आकाश भले ही उससे कम क्षेत्र वाला है या परमात्मा कैसा है, तो परमात्मा जो जो कि अंतिम सीमाओं की चीजें है, वहां तो हीन से ही उपमा दी जाती है। वे परमात्मा कैसा है, मां जैसा है, परमात्मा कैसा है जैसे पिता है। अब वो कहना कि पिता में तो ये दोष होते हैं, माता में तो ये दोष होते हैं, ये तो हीन उपमा है, एक अंश में ही लगेगी ऐसा। आचार्य बोले अत्र एवं प्रतीयते मुख्य समय पया पान कर्तव्य पयस पयस अभाव एवं जल से पानम कर्तव्य न तो आहुति एवं प्रतीयते। ठीक है, उसको आप होम मान लें, आपको ठीक है कर सकते हैं। भोजन भी तो अग्निहोत्री है, अपने यहां पर यज्ञ जो है ना, यज्ञ को बहुत व्यापक रूप से बताया जाता है ना, संकुचित अर्थ नहीं है यज्ञ का, अपने यहां पर विस्तृत यज्ञ है। वहां पर रोजड़ में भी थे तो एक वो आए थे ओडिशा से विद्वान, बात चल रही थी, बोले भोजन भी तो अग्निहोत्री है, यज्ञ है भोजन भी, तो किसी से पूछो कि आप यज्ञ करते हो या नहीं करते हो। अग्निहोत्र करते हो करते हो नहीं करते हो, बोले मैं करता हूं, बोले कहां कहां करते हो, बोले जठराग्नि में भोजन देता हूं, ये भोजन तो मैं करते तो यज्ञ तो मैं करता ही हूं, हमारा यज्ञ भी चल ही रहा है। सन्यासी नाम गृते तो महर्षिणा लिखितम अस्ति, ठीक है वो आंतरिक यज्ञ हो गया। हाँ। भोजनमापि तस्य यज्ञम् सन्यासी नाम, सभी चीजें यज्ञ में हो गई उसकी तो, ऐसे राजा की भी सभी यज्ञ में हो गई। ना भावी तुम्हारा थे ना उसके लिए अभी अवसर नहीं आया, बाकी आपने खुद ने भी कहा था, आपने उस प्रमाण को दूसरे अर्थ में लिया था, तो प्रसंग चलेगा तो बोलूंगा। आपने वो कहा था कि राजा के लिए, आपने तो नकारात्मक अर्थ में कहा था कि महर्षि ने लिखा है कि राजा के लिए जो उसका राज कार्य है वही उपासना है, तो जब राजा उपासना ही नहीं करता है तो मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, आपने ये हेतु प्रस्तुत किया था। तो उसको तो दूसरे ढंग से लेना चाहिए कि उपासना तो हो रही है उसकी, वो उपासना न करता हुआ भी ये जो कार्य कर रहा है ये इसकी उपासना ही है। महर्षि का तात्पर्य क्या है वहां पर, ये जो राज कार्य है यही उसकी उपासना है, प्रजा के हित का न्याय का करना। ठीक है, तो इसमें कैसे देखेंगे अब इसमें एक तो हम ये दोष देते हैं जैसे आपने कहा कि भाई वो तो फिर उपासना ही नहीं करता है तो मुक्ति कहां से प्राप्त करेगा। इसकी जगह ये, भले ही उसको उपासना का अवसर नहीं मिल रहा है लेकिन वो ये कार्य कर रहा है, समाज प्रजा का पालन कर रहा है, न्याय ढंग से न्याय पहुंचा रहा है, तो यही उसकी उपासना है, तो उपासना न करता हुआ भी वो मुक्ति में जा सकता है उसका वो अर्थ की दृष्टि से। और उस दिन अवसर भी नहीं था बोलने का, लेकिन जब आएगा तब और चर्चा करेंगे, लेकिन ये अभी यहां नहीं कर रहे हैं। अब आपको संकेत तो चला ही गया, आप भी अपना तर्क देना, दूसरे भी अपना देंगे, वक्ता का तात्पर्य क्या है वहां पर। तुलना अगर की जा रही है तो यही तो मतलब है कि राजा का यही कार्य है, यही उसकी उपासना है, यही उसकी उपासना है। तदर्थम तैसा मोक्षो न भविष्यति, यही तो अब यही तो दिक्कत है, जब उपासना हो रही है उसकी, जब वो प्रजा का कार्य कर रहा है तो उसकी उपासना भी हो रही है, क्यों नहीं उपासना हो रही है। एक उपासना होती है बैठ करके, एक उपासना होती है व्यवहार में, एक तो उपासना के ईश्वर आप न्यायकारी हो न्यायकारी हो न्यायकारी हो, और एक वो न्याय कर रहा है, आचरण में ला रहा है, तो जो आचरण में ला रहा है तो वो तो उपासना तो कर चुका है। वो उपासना करने का भी तो यही प्रयोजन है कि ईश्वर के न्यायकारी गुण को हम जीवन में लाएं। अब वो उपासना न करता हुआ भी, यानी हे ईश्वर आप न्यायकारी हो, न्यायकारी हो, न्यायकारी हो, इसको न करता हुआ भी, हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक हो, ये उपासना कर रहा है, इसकी जगह वो व्यवहार में ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए कभी भी अधर्म नहीं कर रहा है, ईश्वर को हर जगह मान रहा है। तो उपासना का प्रयोजन भी तो वस्तुतः यही है कि हम व्यवहार में उन आचरणों को लाएं, और नहीं तो उपासना का क्या प्रयोजन है? केवल जप करने का कोई फल नहीं है। जप के करने से हम जीवन में जो भूल जाते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हमारा अंदर तक बैठ जाए, तो जिस अगले चरण पे उपासना के बाद का जो चरण है ईश्वर के गुणों को व्यवहार काल में लाना, जब वो व्यवहार काल में ले आया है तो उसको पीछे की जरूरत क्या है? उसको उस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि लौकिक उदाहरण दे रहा हूं वैसे तो, कि एक साइकिल चला रहा है, पहिया मार रहा है, पहिया किस लिए मारते हैं? पहिया पैडल जो चलाते हैं, पैर चलाते हैं, वो किस लिए चलाते हैं? कि गाड़ी आगे चले, और उसने समझ रखा है कि पैडल मारने पर ही गाड़ी चलती है। अब मान लो ढलान में गाड़ी तेज चल रही है, तो बोले कि नहीं पैडल तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो ढलान है, नीचे जा रहा है, बोले तब भी पैडल मारते रहो, नहीं पैडल मारने के लिए तो आवश्यक का है, नहीं तो गाड़ी साइकिल चलेगी नहीं। लेकिन एक बुद्धिमान है, वो बोले साइकिल तो चल रही है अभी, ये पैडल साइकिल चलने के लिए ही तो मार रहे थे, तो अब पैडल मारने की जरूरत क्या है? वैसे ही चल रही है, अगर गाड़ी रुकती दिखेगी, धीमी होगी, तब मैं पैडल चल मारूंगा, और नहीं तो ढलान में यूं नीचे जा रही है और उसमें पैडल मारने का प्रयास करो ना, तो और वो तेजी से चलना पड़ता है और कहीं उलझ के और ना गिर जाए। तो जब गाड़ी चल रही है हमारी, तो पैडल मारना वहां पर व्यर्थ है। जैसे कि जप के अंतर्गत भी है कि जप में हम ओम ओम ओम बोल रहे हैं, एक शब्द है और अर्थ की भावना है, तो जब अर्थ की भावना बनी हुई है तब शब्द बोलने की क्या जरूरत है? शब्द तो इसलिए लिया गया था ताकि अर्थ की भावना आए। अब जब अर्थ की भावना आ गई तब भी कोई कहे कि नहीं शब्द को तो आप बोलो ही, शब्द बोलना जरूरी है, भाई उस समय जब अर्थ की भावना चल रही है उस समय आप शब्द बोलोगे तो उल्टा अर्थ की भावना में बाधा पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं है। साध्य साधन का अगर हमारे को भेद पता है तो जब साधन से हमारा साध्य सिद्ध हो रहा है तो अब साधन की जरूरत ही नहीं है उस जगह पे। तो ऐसे में राजा जो ऐसा चक्रवर्ती राजा न्यायकारी पक्षपात रहित जो विशेषताएं हैं वो कर रहा है, वो बिना ईश्वर को व्यवहार में माने हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए वही मुख्य है। क्योंकि धार्मिकता या आध्यात्मिकता के कारण से कोई भी कह सकता नहीं उपासना तो करनी जरूरी है, आप भी उपासना करो, इतनी देर करो उपासना, एक एक घंटा करो उपासना या चार चार घंटे करो उपासना, ये जो करने लग जाते हैं, ये जो व्यवहार है उससे सावधान करने के लिए है कि इस झंझट में मत फंस जाना। कोई मन में ग्लानी नहीं लाना, तुम समाज का राज का कार्य कर रहे हो, ये तुम्हारी उपासना ही हो रही है, मन में ग्लानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, उपासना नहीं कर रहा हूं या कम कर रहा हूं, क्योंकि वो व्यवहार में ला रहा है वहां पर। वो वाक्य का क्या अर्थ होगा? अब हमने ये कर लिया कि उपासना नहीं कर रहा है तो वो मुक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो इसको फिर देखेंगे, तदानीं चर्चितम्। तभी तभी चर्चा सभी के सामने करेंगे। देखो छोटी छोटी बातें हैं, वाक्य हैं, हम कितनी चर्चा कर रहे हैं, यानी वाक्य मीमांसा का तो प्रयोजन आ ही रहा है ना, हमारे को कितना करना पड़ता है, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ होता है और इसीलिए तो मान्यताएं अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन क्या अर्थ होना चाहिए, क्या उचित अर्थ होना चाहिए, वो तो विचार संगति तो देखनी पड़ेगी, वक्ता का तात्पर्य, नहीं तो वाक्य ही व्यर्थ हो रहा है, मतलब क्या हुआ फिर उसका। अच्छा ठीक है, चलो इसके बारे में चौपरिंसत पृष्ठ है, 1040 अधस्ता द्वितीय पंक्ति अंते असंकृत्य माने अपि धर्म संबंधो भवति इति। असंकृत्य माने कथम धर्म संबंध भविष्यति? असंकीर्त्य मान का मतलब यह हो गया कि भी धर्म पढ़े गए हैं, तो संकीर्त्य मान तो का मतलब हुआ कि साक्षात नाम पढ़ करके, लेकिन वो नहीं है तो भी प्रकरण तो उसी का चल रहा है, और मान लो ये सारी संस्थाएं पढ़ी हुई हैं तो वहां ये धर्म किसमें जाकर के लगेंगे? तो जो पहला है वहीं जाके लग जाएंगे, उसमें अग्निष्टोम को पढ़े बिना भी, यह जो है ना, यदि अग्निष्टोम जो बिना उसके भी वहां पर लगेगा पहला असंकीर्त माने भी धर्म संबंधो भवती सर्वावस्था से कीर्तनात् सर्वावस्थ प्रकरणम इति अवगच्छम है तो पूर्व पक्षी वैसे ही है तो यदि ही न समानम विधानम अग्निष्टोम संस्थस्यैव स्यात् ये सबका समान विधान नहीं हो तो केवल अग्निष्टोम में ही जाकर के लगेगा क्यों न यह अग्निष्टोमम संकीर्तयेत ये उसी बात को कह रहा है अग्निष्टोम संस्था पे ही लगेगा और अग्निष्टोम संस्था पे जब जाकर के लगेगा तो ऐसे में अग्निष्टोम का कथन करने की आवश्यकता ही नहीं है न पढ़ा जाता हुआ भी धर्म उससे संबद्ध होगा जो सामान्य धर्म कहे गए वो पहले पे जाकर के लग जाएंगे किमर्थम प्रथमे प्रथमम किमर्थम न सर्वत्र किमर्थम नहीं सर्वत्र तो फिर वहां से चले जाएंगे ना प्रकृति विकृति से बात तो यही है ना कि बाकी संस्थाएं उसकी विकृति है या नहीं है या स्वतंत्र है तो जब लगेगा तो पहले प्रकृति में ही चला जाएगा वहां तो जब और जगह तो बाद में जाने की बात है जो पहले में तो जाएगा ही ना वो पहले में चला गया अब उसके बाद में वहां कहने की जरूरत ही नहीं है कि पहले में जाए वो तो जाना ही है वहां लगना ही है शुरुआत में धर्म कहे गए हैं तो द्विचत्वारिंशत् 1042 हाँ उपरिष्टात पंचमी पंक्ति कथम गुणात एवं जातीय के काम्य फल निवृत्ति अत्र गुण शब्द से को अर्थ सह काम्यो गुण श्रूयमाणो नित्यम अर्थम विकृत्य निविशते कथम गुणाद एवं जातीय के काम्य फल निवृत्ति गुण से ही गुण कौन सा हो गया जैसे पशु काम उक्त्यम गृहणीयात ये जो है तो वहां कुछ विशेषता तो होनी चाहिए ना तब इस प्रकार के काम्य में फल की निवृत्ति होगी देखो एक सामान्य कह दिया गया अब यूं कहा कि यदि ये कामना हो तो ये करे तो उस कामना के उस कामना की पूर्ति के लिए उस कामना को ध्यान में रखते हुए यहां कुछ विशेष तो होना ही चाहिए ना अगर पहले वाला ही होता जो का तू तो फिर तो मतलब ही क्या हुआ कि इस कामना के लिए करे वो तो पहले वाला ही सभी में सामान्य हो जाता इसका मतलब है कुछ विशेष कामना वाली हो तो ऐसा करे ठीक है उसमें ऐसा करे दूध पीना है अब वो कहते हैं कि किसी को मान लो मूत्र में जलन हो रही है दाह है या ऐसा है कम आ रहा है तो उसमें दूध मिला करके पिए तो अब कुछ विशेष कथन गुण का कथन हुआ ना वो विशेष प्रयोजन से हुआ तो काम में हुआ काम में होने से गुणात करने पे होगा तो उसमें गुणाद एवं जातीय के काम में इस प्रकार के काम में गुण से ही वहां पर फल की निवृत्ति होती है जो गुण है या पानी मिलाया उसके कारण ही वहां पर फल की प्राप्ति होगी तो वो तो वहां करना ही है जो विशिष्ट चीज है वो करना ही पड़ेगा इसलिए काम्यो गुण श्रूयमानो नित्यम अर्थम विकृत्य निविशते जो काम्य गुण श्रूयमान हो रहा है वहां पर वो नित्य अर्थ को विकृत करके होगा दूध जो है पहले उसमें पानी डाला तो उसको केवल जो दूध था उसको विकृत करके ही वहां पर काम करेगा हल्दी मिला करके दूध पियो आपको ये समस्या है जुकाम है आप हल्दी मिला करके दूध पियो ये जब कथन किया तो प्रकृति तो थी दूध पीना केवल और अब कुछ रोग है उसके कारण से आप कह रहे हो कि भाई हल्दी मिला के कहो तो वो प्रकृति को विकृत करके ही तो उस फल को दे पाएगा ये बात है हाँ। ओ आचार्य जी 1037 पृष्ठ में 39वां सूत्र जो है अशास्त्र लक्षणत्वात् तो इसमें भाष्यकार ने इसको अर्थ लक्षणत्वात् ऐसे लिखा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहां पर अर्थ लक्षणत्वात् इसलिए लिया गया क्योंकि शास्त्र के द्वारा जिस चीज को बताया जाता है वो प्रयोजन वाला होता है तो यहां पर चूंकि उसको शास्त्र से नहीं बताया गया तो फिर भी कैसे लेते हैं उसको तो कह रहे हैं कि अर्थ से लेते हैं क्योंकि शास्त्र में भी जिस चीज को बताया जाता है वो अर्थ से ही बताया जाता है मतलब प्रयोजन होने से ही उसका कथन किया जाता है तो शास्त्र लक्षण नहीं है फिर भी ले रहे हैं तो वो अर्थ से ले रहे हैं इस तरीके से नहीं वो बात तो ठीक है अर्थ लक्षण मतलब प्रयोजन वशात ही सिद्ध है ये जैसे हम कई चीजें ये कहते ही है ना कि इसके लिए तो श्रुति की आवश्यकता ही नहीं थी ये तो अर्थता ही प्राप्त था प्रयोजन वशात ही प्राप्त था इसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं थी शास्त्र से वही अर्थ लक्षणत्वात् प्रयोजन से ही हमें प्राप्त हो रहा है तो प्रयोजन से प्राप्त हो रहा है मतलब उसका शास्त्र में कथन नहीं है ये मान करके ठीक है अर्थादि प्रतिनिधि क्रियते न च अर्थेन एतद अवगंतुम शक्यते विहितत्वस्य स्थाने निवारत्वम भवति इति। क्योंकि अर्थ से तो बस यही है कि भाई इसका प्रयोजन हो तो इसको ले लो, लेकिन इसकी जगह ये आए ये प्रतीति नहीं होती है, इसे प्रकृति विकार भाव नहीं है। अर्थ लक्षण अर्थ तो प्रयोजन ही है, यही अर्थ किया इन्होंने भी। ठीक है, देखिए इसमें एक इसमें थोड़ा सा इसमें देखते हैं। देखो 144 पर 44वां जो सूत्र है इसके भाष्य में तत्र द्वयोर वाक्ययोः सामर्थ्यात् नित्य एव सकामो भवति, नित्य एव सकामो भवति। इसको वैसे ही देख रहे हैं कि नित्य ही सकाम होता है, पीछे जो अर्थ किया वो अपनी जगह पे है। इसमें जो इन्होंने कहा ना नित्य आगे का नित्यता विघातो नास्ति इति अग्निष्टोम संस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षणी आदयो धर्मा भविष्यन्ति। इसकी नित्यता का विघात नहीं है, नित्य ही जब सकाम हो गया तो उसकी नित्यता का विघात क्यों नहीं हुआ? जो नित्य है वो सकाम हो गया, और सकाम हो गया तो उसकी नित्यता की बाधा क्यों नहीं हुई? एक बात आती है, जब पीछे जो हमने देखा था ये दो बातें हैं वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता, इसको तो नित्य माना था क्योंकि वसंत वसंत में दीप्सा कही गई है और कोई कामना नहीं कही गई है यहां पर करना है। और फिर ज्योतिष्टो में ना स्वर्ग कामो यजेता, यहां पर स्वर्ग काम है ये कामना कही गई, और कामना कही गई काम्य कहा था तो ये अनित्य हो जाएगा। तो जो काम्य होता है वो अनित्य होता है, जो काम्य होता है वो अनित्य होता है। क्यों अनित्य होता है? क्योंकि कामना भी अनित्य होती है, किसी में हो रही है किसी में नहीं हो रही है, जिसमें हो रही है वो करेगा जिसमें नहीं हो रही है वो नहीं करेगा, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो कामना के इच्छा के अनित्य होने से उससे संबंधित जो कर्म है वो भी अनित्य हो गया, उसको भी अनित्य मान लिया। ठीक है, अब इसमें बात है कि नित्य एव सकामो भवति, जो नित्य है वही सकाम होता है और इससे नित्यता का विघात नहीं होता है। वो जब सकाम हो जाता है तो भी नित्यता का विघात नहीं होता है। तो अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि सकाम इच्छा होने से कामना होने से नित्यता की बाधा हो जाएगी, जो काम में है वो नित्य कैसे हो सकता है? और ये क्या, ये प्रश्न उस पर भी उठता है कि जिनको इन्होंने नित्य कर्म माना है तो नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म उनमें तो फल या तो प्रायश्चित का होना वो सब माना गया है, नित्य कर्मों में बस प्रत्यवाय को रोकना हानि को रोकना, लेकिन प्रयोजन तो फिर भी है, वहां पुरुषार्थता तो वहां भी माननी पड़ेगी नित्य कर्मों में भी। फल उस तरह सीधे सीधे नहीं हो लेकिन दोषों का न होना पुरुषार्थता तो होगी। यदि उसका कोई फल ही नहीं है कोई लाभ ही नहीं है तो शास्त्र उसको करने के लिए नहीं कहेगा। तो नित्य कर्मों में भी लाभ न दिखते हुए भी लाभ तो वहां पर है, चाहे प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए हो। तो अब इस प्रसंग में कि कोई चीज सकाम है तो भी नित्य है, ये कैसे हो सकता है? तो जो कामना सदा हमेशा रहती है वो सकाम होते हुए भी नित्य हो सकती है, जैसे शुद्ध सुख की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति। अब ये कामना है तो कामना, लेकिन ये नित्य कामना है, हर जीवात्मा की नित्य कामना है, कामना होते हुए भी नित्य है ये, क्योंकि सदा वैसा ही चाहता है। और लौकिक वस्तुओं की है तो लौकिक वस्तुओं में हो सकता है कि कोई ये चाह रहा है कोई ये चाह रहा है, कोई इस गाड़ी को चाह रहा है कोई इस गाड़ी को चाह रहा है, तो वो कामना और कभी चाह रहा है कभी नहीं चाह रहा है, ये हो सकता है। कुछ चीजें सामान्य होती हैं हमारे स्थूलता से, सामान्य रूप से व्यापक रूप से देखेंगे सामान्य रूप से तो जैसे भोजन की इच्छा है, तो भोजन की इच्छा तो सबको होती है, इच्छा तो होती है ना, तो भोजन की इच्छा नित्य है या अनित्य है? नित्य है या अनित्य है? जब तक शरीर है भोजन की इच्छा बनी रहेगी। और कोई कहने लगे नहीं जी सुबह शाम ही होती है या दोपहर में शाम को ही होती है, हर समय थोड़ा रहती है खाना खाने के बाद भी, उस तरह से काल की दृष्टि से नित्य था वो नित्य ही कही जाएगी कि बार बार हमारे को हो रही है। श्वास लेने की इच्छा नित्य है या अनित्य है? सांस लेने की इच्छा, इच्छा तो है लेकिन फिर भी नित्य है ना, भोजन की है, पानी की है, ये नित्य है, ये चलती ही रहेंगी। लेकिन उस भोजन की इच्छा में कि आज मैं गेहूं की रोटी खाऊंगा, आज मैं मक्की की रोटी खाऊंगा, आज मैं ये सब्जी खाऊंगा, आज मैं ये दाल खाऊंगा, या आज ये चीज लूंगा, ये जो चीजें हैं इनको हम अनित्य कह सकते हैं। ये भी इच्छा है लेकिन अनित्य है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। पर उन सबके पीछे की जो छुपी हुई बात है भोजन की, अब भोजन के अलावा भी बाकी सारी चीजें, उनके पीछे एक ही तो इच्छा है कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति, दुख रहित सुख की प्राप्ति, ये एक ही तो चीज है। उसको लेकर के ही तो इतने लोग अलग अलग नौकरियां कर रहे हैं, अलग अलग काम धंधे कर रहे हैं, अलग अलग चीजें खा रहे हैं, अलग अलग जगह घूम रहे हैं। तो उन सब में मूल की दृष्टि से तो वो इच्छा होते हुए भी नित्य हो सकती है, लेकिन यूं जब हम देखते हैं सामान्य रूप से तो वो इच्छा पूर्वक है तो वो अनित्य हो जाएगा। तो यहां हम जो ये नित्यता का भी अभिघात हो रहा है, सकाम भी हो रहा है और अनित्यता का विघात भी नहीं हो रहा है, नित्यता का विघात भी नहीं हो रहा है। तो कामना ऐसी जो कि लगातार बनी रहती है उसकी दृष्टि से वहां पर नित्यता ही बनी रहेगी, अनित्यता नहीं आएगी। इच्छा यदि अनित्य है तो कर्म भी अनित्य हो जाएगा, इच्छा यदि नित्य है स्वाभाविक है तो कर्म भी वहां पर वो नित्यता भी रह सकती है। तो इच्छा नित्य अनित्य दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। प्रणोदन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।